Suplement diety Appetizer Senior sprawia, że osoby starsze znów jedzą ze smakiem. Syrop Appetizer Senior na problemy z apetytem u osób starszych. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 14 lutego, minęła 19. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera i Romuald Wójcik. Jest nowa podstawa programowa dla podstawówek i są do niej uwagi. Polska delegacja w Europarlamencie próbuje blokować zmiany niekorzystne dla transportowców. Flirt Flina z Rosją kosztował go stanowisko dzień po dymisji doradcy prezydenta USA. Demokraci domagają się niezależnego śledztwa. Od września w podstawówkach będzie wprowadzana nowa podstawa programowa. Minister edukacji podpisała dziś rozporządzenie w tej sprawie. Podstawa opisuje, co uczeń powinien umieć z danego przedmiotu po danym etapie edukacyjnym. Marzena Machałek z PiS mówiła w radiowej Trójce, że nowa podstawa to przede wszystkim większa swoboda w nauczaniu dla nauczycieli. Przywracamy wolność, bo dajemy prawie 20% tej podstawie, bo czuję się też współodpowiedzialna za tę reformę na nauczanie projektem. Czyli chcemy, by uczniowie uczyli się organizować swoją pracę, nauczyli się pracować w zespole, nauczyli się odpowiedzialności za siebie, za drugą osobę. Także jest to z jednej strony, oddajemy wolność, ale też uczymy i zakorzeniamy ucznia w historii. Odmiennego zdania jest Katarzyna Lubnauer z Nowoczesnej. Według niej nauczyciele i uczniowie będą musieli sprostać bardzo obszernemu materiałowi obowiązkowemu. Właśnie tej wolności jest bardzo mało. Te programy są tak zbudowane, że są dość mocno przeładowane. Tak naprawdę swobody dla nauczyciela jest bardzo mało. I w wyborze lektur, i w swoim takim kształtowaniu czasu, ponieważ tego czasu na dodatkowe rzeczy, ten materiał jest bardzo mało. Nowa podstawa programowa dla 8-letniej szkoły podstawowej będzie wprowadzana stopniowo od roku szkolnego 2017-2018. Jako pierwsi zgodnie z nią od 1 września będą się uczyć uczniowie klasy 1, 4 i 7 szkoły podstawowej. Polska ofensywa w Europarlamencie w obronie transportowców. Minister infrastruktury i budownictwa chce zablokować planowane zmiany, niekorzystne zdaniem polskiej strony dla kierowców z krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Forsują je niektóre państwa z zachodu, z Francją i Niemcami na czele. Zarzucają przewoźnikom, między innymi z Polski i Rumunii, stosowanie dumpingu socjalnego. O tym, jakie proponują zmiany, ze Strasburga Andrzej Geber. Dotyczą one między innymi wprowadzania dodatkowych opłat oraz zobowiązania kierowców ciężarówek, by nie spędzali dni świątecznych i weekendów w szoferce samochodu, lecz na odpoczynek wracali do kraju. Rząd polski zabiega, powiedział minister Adamczyk, aby te niekorzystne przepisy nie weszły w życie. Liczy, że za pośrednictwem eurodeputowanych uda się przekonać do naszego stanowiska większą liczbę państw. Spotkania dzisiaj, spotkania jutro. Jedno przesłanie. Sektor transportowy w Europie nie może być niszczony, nie może być ograniczany. Wolność przepływu usług musi być co najmniej na takim poziomie jak dotychczas. Jak mówił dziennikarzom, minister Adamczyk, jednym z celów wizyty jest przedstawienie stanowiska polskiego rządu w sprawach inwestycji i europejskich przepisów ważnych dla polskiej gospodarki. Dla Polskiego Radia ze Strasburga Andrzej Geber. Chirurdzy z Łodzi podjęli się skomplikowanej operacji dziewczynki z Ukrainy. 2,5-letnia Waleria urodziła się z wadą genetyczną, której efektem był brak żeńskich narządów płciowych. Specjaliści z ośrodka pediatrycznego imienia Korczaka przeprowadzili zabieg po raz pierwszy. Wcześniej uczyli się wykonywania podobnych operacji w innych ośrodkach. Przede wszystkim chodziło o to, żeby odtworzyć jej żeńskie narządy płciowe, czyli żeby to, co natura trochę popsuła, czyli tą męską część, usunąć, a żeby z tego stworzyć w pełni żeńskie narządy, czyli żeby stała się taką pełną dziewczynką. W Ukrainie nie ma opyta, nie ma praktyki takich operacji, dlatego my szukali, gdzie działać. Waleria jest już po operacji, trwała ona 5 godzin. Mała pacjentka czuje się dobrze i jutro lekarze planują wypisać ją ze szpitala. Niezależnego śledztwa w sprawie powiązań administracji Donalda Trumpa z Rosją domagają się demokraci. Politycy opozycji zażądali tego dzień po dymisji doradcy prezydenta generała Michaela Flynna w związku z jego kontaktami z rosyjskim ambasadorem w Waszyngtonie. Szczegóły Marek Wałkuski. Amerykanie powinni mieć pełną wiedzę na temat finansowych, personalnych i politycznych powiązań prezydenta Trumpa z Rosją, oświadczyła przywódczyni demokratów w Izbie Reprezentantów Nancy Pelosi. Zaproponowała powołanie niezależnej, bezpartyjnej komisji do zbadania tych powiązań. Senator Claire McCaskill wezwała z kolei do publicznych przesłuchań w sprawie kontaktów generała Flynna z Rosją. Republikański senator John McCain stwierdził, że działania generała Michaela Flynna rodzą pytania o intencje Białego Domu wobec Moskwy. Inny senator tej partii, Lindsey Graham, oświadczył, że należy wyjaśnić, czy generał kontaktował się z ambasadorem Rosji na własną rękę, czy za wiedzą prezydenta Trumpa. Doradca prezydenta USA do spraw bezpieczeństwa narodowego Michael Flynn zrezygnował ze stanowiska po tym, jak ukrył przed przedstawicielami Białego Domu, że pod koniec grudnia rozmawiał z ambasadorem Rosji Siergiejem Kislakiem o sankcjach wobec tego kraju nałożonych przez prezydenta Obamę. Amerykańskie media informują również, że Flynn kontaktował się z Kislakiem częściej niż przyznawał to publicznie. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sport w Trójce, Krzysztof Łoniewski. Przed dwoma godzinami zapraszaliśmy na Co tu kryć. Ciekawsze z dwóch dzisiejszych spotkań w Lidze Mistrzów, czyli na mecz Paris Saint-Germain z Barceloną, ale dziś gra też Benfica z Borussią Dortmund. No i ekipa z Niemiec przed meczem w Lizbonie ma swoje kłopoty. Borussia przystąpi do meczu z Benficą, mając w pamięci kompromitującą porażkę w ostatniej kolejce Bundesligi. Drużyna z Dortmundu sensacyjnie przegrała wówczas z SV Darmstadt, czyli drużyną zajmującą ostatnie miejsce w tabeli. Ale wahania formy to nie jedyny problem Borussii. Klub z Dortmundu ma też kłopoty ze swoimi kibicami. Po niedawnych chuligańskich wybrykach Borussii zamknięto na jeden mecz południową trybunę stadionu. W dzisiejszym spotkaniu z Benficą nie wystąpi Mario Götze, który nie znalazł się nawet w kadrze na mecz. Na boisku powinien za to pojawić się Łukasz Piszczek. Kapitan Borussii Marcel Schmelzer ocenił, że będzie to prawdopodobnie najtrudniejszy mecz, jaki jego drużyna kiedykolwiek musiała rozegrać z zespołem z Portugalii. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Mecze w Paryżu i Lizbonie oczywiście od 20:45, a w Lidze Mistrzów grają też dziś siatkarze. Ci z Rzeszowa na wyjeździe z Berlin Recycling Volleys. Gospodarze prowadzą w grupowej tabeli. O wygraną może być zatem ciężko, ale ta nie jest przecież wykluczona, uważa niemiecki atakujący Asseco Resowi Jochen Scheps. Mam nadzieję, że jeżeli my gramy na naszym najlepszym poziomie, to mamy dobre szanse na wygranie mecz, ale jest fajna hala, duże, kibice są fajne i może być też kibice od Rzeszowa będą. Tak, będzie ciężko, ale będzie interesujący mecz dla nas, dla Berlin i dla kibicy. Mecz Resowi w Berlinie od 19:30. Skoczkowie szykują się tymczasem do zawodów Pucharu Świata. Pierwszych na olimpijskiej skoczni w Pjongczanki mamy dobre wiadomości z serii kwalifikacyjnej. Wygrał ją Jan Ziobro. Trzeci był Dawid Kubacki. Kamil Stoch, wiadomo, lider klasyfikacji generalnej, kwalifikować się nie potrzebował, ale skocznie przetestował i to z przytupem. W pierwszym treningu był najlepszy, w kolejnym gorszy tylko od Stefana Krafta. I tak opowiadał o tych próbach w wywiadzie dla TVP Sport. Te skoki dzisiaj były naprawdę super, sama skocznia jest bardzo dobra, bardzo spodobał mi się ten obiekt, bardzo go polubiłem i no i nie będę więcej mówił, po prostu będę sobie na nim skakał. Oby jak najdalej i to już jutro. Na środę zaplanowano pierwszy konkurs Pucharu Świata, kolejny pojutrze, a w alpejskich mistrzostwach świata kto kiedyś słyszał o rywalizacji drużynowej? Czasy się jednak zmieniły i wprowadzono taką konkurencję. Złote medale odebrali w Sankt Moritz Francuzi po wygranej w finale ze Słowakami. Brązowe przypadły Szwedom, lepszym w pojedynku o trzecie miejsce od Szwajcarów. Kolejny sport w Trójce za dwie godziny. Zapraszam w imieniu Adama Maleckiego. Dziękuję bardzo. A propos Sankt Moritz, pan tak ładnie o sporcie opowiada. Pan mi wyjaśni, co to jest bieg zjazdowy. No zjeżdża się w dół. No jak najszybciej się da. Najszybsza konkurencja. A czym się bieg zjazdowy od zjazdu różni? Niczym. Niczym. Nazwą generalnie. Tak. Dziękuję. Dziękuję. Na prognozę pogody zaprasza producent suplementu diety Gold Omega 3. Gold Omega 3. Strażnik twojego serca. O supergiganta już nie pytam. Chorągiewki są... To nie to samo. To już są gęściej ustawione chorągiewki. Czyli odległości się zmieniają. Tak jest. Dziękuję. W nocy możliwe zamglenia. Na wschodzie lokalnie słabe opady śniegu. Temperatura wyrównana. Wszędzie poniżej zera. Od minus 7 do minus 4 stopni. Jutro pogodnie, ale na to pogodnie to będziemy musieli poczekać do południa co najmniej. Szczególnie we wschodniej części kraju i na południu, bo tam do południa mogą się mgły osadzające szać utrzymywać. Temperatura jutro powyżej zera. Od zera na wschodzie do plus 3 stopni w centrum i do plus 5 na zachodzie nad morzem i na południu. Jutro do plus 5, a pojutrze jeszcze cieplej. Na prognozę pogody zaprasza producent suplementu diety Gold Omega 3. Gold Omega 3. Strażnik twojego serca. Trójka. Program trzeci. I to wszystko w audycji popołudniowej. Iwanka Kunewa, Roma Leszczyńska, Dariusz Pieruk i Robert Kantelajt. Dziękujemy i do usłyszenia. Już za chwilę pół Anglii prawdopodobnie. Z tego co wiem, to hrabia, cud, miód, unikat jak numer PESEL jest. A jeśli chodzi o panią Bum Bum, no to się za chwilę dowiemy, czy jest. Jest? Nie ma. Nie. Czyli dziś pół Anglii. Autopromocja. Można powiedzieć po prostu kocham cię. A można dzięki tobie się uśmiecham i przez ciebie płaczę po nocach. To tylko parę słów różnicy. Zapraszam na nową audycję w Trójce, w której skupimy się na tekstach piosenek. O czym są, jak wyrażają uczucia i w jaki sposób mówią o tak delikatnych tematach jak kobiece ciało czy mężczyzna idealny. Posłuchamy przy tym dobrego soulu, R&B, elektroniki i nie tylko. Parę słów. Pierwsze wydanie w najbliższą sobotę o 15. Zapraszam, Fala. Autopromocja. Magiel Wagli w Trójce. To me, hold the earth above me, lay down on the green grass, remember when you love me, come closer, don't be shy, stand beneath the rainy sky. Thistles and brambles whistle, didn't he ramble? Now there's a bubble of me, and it's floating in thee. Stand in the shade of me, things are now made of me. It smells like rain today. God took the stars and he tossed them. Can't tell the birds from the blossoms. You'll never be free of me. He'll make a tree from me. Don't say goodbye. The sky to me, and if the sky falls, mark my words, we'll catch mockingbirds. Dobry wieczór Państwu. Hrabia Miu Cudnikat jak numer PESEL. Zapraszam na samotny Magiel. Magiel Wagli, Magiel Wagla tak naprawdę dzisiaj. Pieśni miłosne. Kiedyś, przypominam sobie, też nasz Magiel przypadł na datę 14 lutego i pojawiały się, z tego co pamiętam, dużo utworów instrumentalnych, troszkę z cyklu Higiena Ucha, ale też piosenek. Tak jak patrzę na listę, którą dzisiaj przygotowałem, wydaje mi się, że część pieśni już kiedyś pojawiała się w naszym Maglu, ale to są utwory dla mnie gdzieś ważne i istotne. Spróbowałem tak podzielić audycję na dwie godziny. W pierwszej pojawią się wykonawcy związani, czy to z muzyką folkową. No trudno mi jakąś kategorię podpasować pod Toma Waitsa. Ale na pewno będą to postacie, czy to grające na gitarach, czy na fortepianach. W drugiej części więcej muzyki czarnej, troszkę soulu, a chciałbym zakończyć hip-hopem, bo tam też rapowało się często teksty miłosne. Tom Waits, Greengrass, przepiękna pieśń, przynosiłem do audycji także różne wersje współczesne, bo piosenka przepiękna z płyty, no późny okres Toma Waitsa, Real Gone, którą zresztą bardzo, bardzo lubię. Panowie zamiast nagrać całość w takim sterylnym studiu, gdzieś rozłożyli mikrofony gdzieś w piwnicy jakiejś. I może dlatego tak pięknie brzmi. Zresztą nie wyobrażam sobie troszkę to Waitsa śpiewającego w przestrzennym, nowoczesnym studiu. Następne pieśni, które przygotowałem, to Bonnie Prince Billy, In The Way. Przepiękna piosenka, chyba pierwsza, którą usłyszałem pana Prince'a Billiego. I od tego czasu zbieram jego płyty i nasłuchujemy tutaj w Maglu też, co nowego skomponował. Płyta nazywa się Master and Everyone. No, a później też postać, która w różnych odsłonach w naszej audycji, czy to na saksofonie, czy właśnie na gitarze i z głosem ludzkim. Mowa o Johnie Lurie. Tym razem jako tajemnicza postać Marvin Pontiac i pieśń o tym, jak przez naleśniki można trafić do serca. Bonnie Prince Billy, The Way, później John Lurie jako Marvin Pontiac i Pancakes. Take a year in your hand. You can find another man. Let your unloved parts get loved. I will be. Love me the way I love you. Love me the way I love you. Thank you. says you should be afraid. Into the river we will wade. Love me the way I love you. Love me the way I love you. Thank you. Marvin Pontiac, the legendary Marvin Pontiac, Greatest Hits, to no jeden z moich ulubionych, nie wiem czy nie ulubiony, po prostu projekt Johna Lurie. No i kolejna dwójka, kolejne dwie pieśni miłosne. No i od razu artyści, którzy towarzyszą mi już no bardzo długo. Bo z jednej strony zespół, o którym często opowiadałem, zespół Morphine, z płyty już zakończonej i wydanej po śmierci Marka Sandmana, z płyty The Night i utwór tytułowy, więc nie zabraknie też takich mrocznych pieśni, także pieśni o rozstaniach i nie będzie tylko tak słodziutko. Morphine, The Night, a później pan, który moim zdaniem powrócił w wielkim stylu, czy Nick Cave i The Bad Seeds, utwór bardzo często kojarzony właśnie ze świętem 14 lutego, z tym dniem. No ale utwór rzeczywiście wybitny. Nick Cave i Into My Arms. Can't make it on my own.

I gdzieś ona kojarzy mi się z tym, co robił Nick Cave i zespół Morphine, więc wydaje mi się, że obecność zespołu Unloved jak najbardziej uzasadniona. No, a następna wokalistka to też pani, która w latach 90., do której twórczości w latach 90. zaglądałem. Chociaż tych płyt tak naprawdę było bardzo, bardzo mało. W 99. pojawia się płyta When the Pawn. Chodzi o panią Fiona Apple, która w 2012 powróciła z bardzo dobrą zresztą płytą. Płytą, której tytuł na pewno może nie tyle nawet rywalizować, co wygrać jakiś konkurs na najdłuższy tytuł płyty. Tytuł w pełni, nie wiem właśnie, czy będę w całości prezentował tytuł. Funkcjonuje też jako skrót, po prostu Idle Will. I do tego skrótu się zastosuje. Fiona Apple, a wcześniej nowa płyta, Unloved i After Dinner. Thank you. You didn't see my valentine. I sent it via pantomime. While you were watching someone else, I stared at you and cut myself. It's all I'll do, 'cause I'm not free. A fugitive too dull to flee. I'm amorous but out of reach. There's still life drawing of a peach. I'm a tulip in a cup. I stand no chance of growing up. I've made my peace, I'm dead, I'm done. I watch you live to have my fun. I root for you, I love you. You, you, you, you. I root for you, I love you. You, you, you, you. I made it to a dinner date. My teardrops seasoned every plate. I tried to dance but lost my nerve. I cramped up in the learning curve. Dziękuję za pozdrowienie. Pani Magda zwróciła uwagę, że dzisiaj rzeczywiście taki wyjątkowy, romantyczny Magiel. No, a w tej chwili stały element pierwszej godziny. Agnieszka Opszańska i Teren Kultura. Przeniesiemy się teraz w czasie w ślad za zdjęciami archiwalnymi. Teren Kultura. To, co nie umiera, nie żyje. To wystawa, o której dziś nieco więcej. W siedzibie Fundacji Archeologia Fotografii w Warszawie do 12 marca mamy okazję przyjrzeć się zdjęciom pogrzebowym dwójki podlaskich fotografów. Odnalezione i niejako przywrócone wprowadzają nas w świat rytuałów i zmieniających się obyczajów. Pójdźmy tym tropem, a naszym przewodnikiem jest Grzegorz Dąbrowski, kurator wystawy. Ta wystawa jest wielowymiarowa. Mamy dwóch autorów, fotografa wiejskiego Jana Siwickiego i Bolesława Augustisa. To są osoby, które fotografowały na Podlasiu, jeden w Białymstoku, drugi w Nowej Woli, zaczynając od lat 30., a w przypadku Siwickiego do późnych lat 70. Nie mamy dat tych zdjęć. Nie wiemy, kiedy zostały dokładnie wykonane, natomiast widzimy ten rytuał ostatniego pożegnania, którego już dzisiaj się nie kultywuje. A zdjęcia te możemy zobaczyć dzięki Stowarzyszeniu Edukacji Kulturalnej Widok i pasjonatom, którzy od lat poszukują, odkrywają i udostępniają znalezione, nieraz uratowane w ostatniej chwili fotografie. I dzięki temu możemy wejść w świat podlaskich fotografów. Zatem poznajmy ich. Zacznę od Bolesława Augustisa, bo w zasadzie od Bolesława Augustisa wszystko się zaczęło. Od momentu, kiedy dwóch chłopców w szopie w budynku gospodarczym znalazło negatywy Bolesława Augustisa. Moi przyjaciele, widząc, że bawią się chłopcy i robią z tego świece dymne, w porę zareagowało, dali mi znać i od tamtej pory zaczęła się przygoda z Augustisem. To jest przygoda mierzona kilkunastoma tysiącami klatek, nad którymi cały czas pracujemy. To są w zasadzie zdjęcia tak zwane ulicówki. Augustis był fotografem, który zarabiał tym na życie. Wychodził na ulicę, fotografował, ale oprócz tego fotografował również sytuacje, które nie są takie oczywiste. I wśród tych nieoczywistych sytuacji są zdjęcia konduktów pogrzebowych, które przechodzą ulicami Białegostoku w latach 1936-1938. Drugi z autorów, Jan Siwicki, zaczął fotografować w okresie międzywojennym pod koniec lat 20. podejrzewam i fachu swojego uczył się w Grodnie. Później trafił do rodzimej miejscowości, a więc do Nowej Woli. To jest miejscowość położona po stronie polskiej obecnie, ale tak pomiędzy Augustowem a Grodnem. I tam fotografował życie wiejskie. Fotografował, żeby się utrzymać, więc wykonywał zlecenia, co można fotografować na wsi. Śluby i pogrzeby. I wokół tego funkcjonował. Jeżeli chodzi o pogrzeby i ten wybór, który jest prezentowany na wystawie, to są portrety z otwartą trumną żałobników. Często są to całe okoliczne wioski przed kościołem, przed cerkwią, przed domem zmarłego. A wybór z tego, co udało się uratować, odzyskać, zobaczymy w warszawskiej archeologii fotografii. A na miejscu? Są 24 fotografie obu autorów i tutaj mi zależało na tym, żeby troszeczkę to skonfrontować, bo Augustis to jest fotograf, który wykonywał fotografie w mieście. Siwicki jest fotografem wiejskim, więc mamy zestawienie, jak do tego stricte tematu podchodził jeden i drugi. W przypadku Augustisa są to kondukty, które wykonywał na zlecenie, ale też są kondukty pogrzebowe, które zostały złapane na ulicy, w których uczestniczy tylko najbliższa rodzina. Zdarzają się nawet sytuacje, że to są dwie osoby, które niosą małą trumnę dziecka. W przypadku Siwickiego ten wymiar jest szerszy, bo na ostatnie pożegnanie zjawia się cała lokalna społeczność. To są portrety grupowe. Przez z jednej strony niedoskonałość Siwickiego od strony technicznej ta emulsja ulega degradacji, a więc mamy kolejny jak gdyby wymiar przemijania czasu. Mi się to tak kojarzy troszeczkę ten rodzaj fotografii, ten rodzaj pokazywania przez Siwickiego z takim dowodem na istnienie, o którym pisała Susan Sontag, że to jest takie doświadczenie bycia z kimś i odchodzenia. Historia fotografii postmortalnej sięga początku fotografii. W momencie, kiedy przeszliśmy w ten stopień cyfryzacji, w którym teraz jesteśmy, ludzie nie chcą mieć takich pamiątek. Odsuwają się od tego, wolą mieć w pamięci i na zdjęciach osoby, z którymi były za życia. Więc ta wielowymiarowość tej fotografii w kontekście tego, co mamy dzisiaj, myślę, że jest bardzo duża. Myślę, że warto to zobaczyć, warto to porównać i pomyśleć sobie o tym, jak my dzisiaj żegnamy osoby, które od nas odchodzą, a jak to było wcześniej. Unikatowe i poruszające zdjęcia podlaskich fotografów Bolesława Augustisa i Jana Siwickiego. To w siedzibie Fundacji Archeologia Fotografii w Warszawie. Czas mamy do 12 marca. Polecam. Jakieś takie smutne, ciemne te piosenki wszystkie. Tu to wybrałem dla Państwa miłosne. Wilco, You and I będzie troszkę bardziej optymistycznie, a później Dee Dumbo już w płaczącej dosłownie pieśni Crying, wielki przebój Roya Orbisona. Natomiast wydaje mi się, że wersja równie ciekawa, udana, taka bardziej mroczna, równie udana jak oryginał. Dee Dumbo, wcześniej Wilco. We might be strangers, however close we get sometimes, it's like we never met. But you and I think we can take it, all the good with the bad, make something that no one else has but you. What can we do when the words we use sometimes are misconstrued? guess what's coming next. I can never tell you the deepest well I've ever fallen into. Oh, I don't wanna know. Oh, I don't wanna know. Oh, I don't need to know everything about you. Strangers, however close we get, sometimes it's like we never met. But you and I think we can take it. All the good with the bad make something that no one else has but you and I. Thank you.